lelo yoka na boyeye. Ah, ata osani Santo Maria kana bonela ba mama. Lelo yona bo. Oni bona me po mama yene. Yoso osani kosa langa na yebi. Ah mama, kaiwa yomo bali lelo yona sangwe. Mambo.